Surt a compte dedicar-se a la ramaderia? Compte, com que no cobro res, mira, ja, i tal que surt a compte. No em tenen que pagar res a mi. Quants anys fa? De l'any 52, si vos conto. Ui, oi. Són 56 anys. Ostres, tela, no? Home, i tant. I es coneix el ben un peru i li posa un nom a cara. Ah, i tant. Bueno, amb un nom també. Pel ja... número. Pel número que tenen. Pel número, no, i per la cara també els conec. Sí, i tant. Aquest és no el cap... 1502. No n'hi ha cap d'iguala, no n'hi ha cap d'iguala. No. Si els mireu detingudament, no n'hi ha cap d'iguala. N'hi ha cases ja es no poden, cap d'iguala. Es poden assemblar, però no, no són iguales. Quants anys fa que les tens? Ja et dic, de l'any 52. Uh-huh. En vida del meu pare i del meu avi, encara. Uh-huh. Entendeix? Sí, són per a tu hijo, sí, sí. I ara vam a passar a tu hijo. Pues eren de... Les compramos que jo tenia 16 anys. Uh-huh. Pero todavía tenía el abuelo y mi padre que las cuidaba. Después, cuando él no pudo, bueno, que me gustaba ya ir antes, pero cuando él no pudo, pues empecé yo. Mire, ya llevo 20 y tantos años que voy siempre. Claro. ¿Y tu hijo continuará? Mi hijo continúa con lo que hacía yo antes, el trabajo de tractor y del campo. Ah, vale, ¿entiendes? Vale. Eso es faena de los abuelos. ¿Eres el último? Sí, seguro. Seguro. Sí, porque eso ya no... No cunde. Después me las quedo yo. Ah, vale. Mm. Más o menos tendremos que regalarlas, ¿eh? Porque nadie quiere. Yo sí. Tener ovejas es como una caja de ahorros. Tienes un dinero seguro, pero ahora no valen nada. O sea que... Sí, sí. ¿Y crían molt? Més o menys un xai i mig a l'any. O sea, cada dos anys, tres xais. Més o menys, eh? No és una cosa exacta. És molta feinada fer-los. No. Quan tens la pràctica no hi ha problema. A vegades te surt algun problema que no hi comptes, però sabem que hi pot sortir. Qüestió d'experiència. Sí, l'experiència és la mare de la ciència. I a quin camp les va... Ui, quin camp, mira, recorro tot el terme jo. Tot el terme municipal. No, perquè no n'hi ha d'altres. Quants gossos fa servir? Dos. Com es diuen? No tinc lligat. Un es diu la Xispa i l'altre la Linda, que ja la tenia l'any passat. Mm. Sí. Vale? Moltes gràcies. Moltes gràcies.